أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت مخياتنا كي صفات النبي صلى الله عليه وسلم بيان شل اس دی آیات کی بیانی کی دعوت عامہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگی کی توحید دا اللہ تعالی دے او دغسی امر دے پا ایمان او پا اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر قلو تا پیغمبر یا ایوہ الناس یا طول خلقو انی رسول اللہ یا طول خلقو انی رسول اللہ علیکم یقیناً ذا رسول دا اللہ تلائم الیکم را لگل شویم تست جمیعاً طورتا جمیعاً طورتا را لگل شویم آیات دلیل لے پدے باندے چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر قیامت پوری داغی پیغمبری دا بل پیغمبر نرازی او حدیث کیم داغی وضاحت بین شویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخکینی انبیاء علیه الصلوۃ والسلام یو خاص قوم ته وراتلل او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بعثتو الی الناس کافه د ټولو خلکو ته الله تعالی لیږلیم دې کې په عبارت کې تقدیر ده و ابین لکم او زه بیانوم تاسو ته خبره الذی له ملک السماوات الله الذی رسل کی الله تعالی غزاد دې خاص تغیر پر بعد شهید اسمانونو د مکیرا لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګی سیوا ده الله تعالی نه یحیی و یمیت جون نکول کای مړه کول کای فآمنو بالله نو ایمان راولې په الله تعالی باندې و رسوله او پیغمبر دا باندې و رسوله النبی الامی النبی چې نبی ده مرتبیلو رسول او نبی کې فرق رسول هغه دی چې د الله تعالی طرف نه پیغامات راوړي او نبی به نور خلکو له خبر ورکي نو د الله د طرف نه ویون کې د الله تعالی طرف نه پیغام رسون کې الامی امیده دی وضاحت مې ورته وکړه چې لیک لوس نشي کولای نبی رسول الله نه شول کولای او مخکې نه دغز د کړی نو او بیا پرې هر سوانی پویده او دا د نبی اسلام په صفت کې چرآشي سره د صفت د رسالت نه صفت د مدح ده او د نور عام خلکو په واره کې صفت د زم ده الذي اغا يؤمن بالله چې ایمانداری په الله تعالی باندې او يؤمن بالله چې ایمانداری په الله تعالی باندې او کلماته او په احکام د الله تعالی باندې وتتبعوه تابعداري وکړه ده وتتبعوه تابعداري وکړي تفسیر سراج المنیر وای وتتبعوه في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه شي كم حكم د کی به سغه منه د کم نه چ منه کړی نو دا غی نه منه شي نبی صلی الله علیه وسلم په ایمان باندې مکلف ده دغه سی په احکام شرعیو باندې مکلف ده مخکې هم دا ویلو کل امن بالله وملائکته د سورۃ البقره په اخری آیاتونو کې موږ ذکر کړی وضاحت یې ته شوی الذي يغى پیغمبر يؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې او کلمات یو په احکام د الله تعالی باندې وتتبعوه او تابعداریو کوي دغه لعلکم تهتدون دیر پاره چې هدایت باندې شي دیر پاره چې په هدایت باندې شي سملار عمومي ومن قوم موسی امته يهدون بالحق وبه عادلون واقع شروع د موسی علیه السلام او دغه قوم فرعونیان تباشل بنی اسرائیل پاتیشل و په منځ کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر رسالت بیان شو ومن قوم موسی او بعضی د قوم د موسی علیه السلام نه امتون یوړل دا یهدون بالحق چې بیان کوي د حق یا دوی معنی یهدون بالحق چې دعوت ورکي حق ته د الله تعالی دین ته دعوت ورکي نو دوه معنی شولې یا بیان کوي د الله تعالی د دین او یا دعوت ورکي د الله تعالی دین ته و بهی عادلون او په غیبانی او په حق باندې پیسره کوي او بهی او په دا حق باندې عادلون پیسره کوي ډیرو خلکو په يهودو کې هغه ایمان راوړل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه وړل وقت تناهم 12 اسبات امم او تقسیم کلمونګه بنی اسرائیل 12 اسبات دولس خاندانونه امم مختلفه ډلې دا دولس خاندانونه الله تعالی په بنی اسرائیل کې را پیدا کړله. دې اتونه کې صلی الله تعالی ذکر کوي تذکیر بن نعم و نقم. بنی اسرائیل باندې الله تعالی ډیر نعمتونه کړی، نو کله چې هغوی دغه نعمتونو ناشکری وکړله الله تعالی په هغې باندې عذابونه بیا راوستل. د یعقوب علیه الصلات والسلام دولس ازامونو، دولس زامونو د یعقوب علیه الصلات والسلام، د هر یو زوینې مستقله قبیله او مستقل جماعت او خاندان جوړ شوی. وقطعناهم او تقسیم کړل مونږ هغې لره دولس خاندانونه عموما مختلفې ډلې. ووحینا الی موسی وحی کړی موسی علیه الصلات والسلام ته استسقا قومه، کله چې اوبه غوښتلې وې د هغه نه قوم دغه استسقا یعنی طلب د اوبو کول. مخکې سورة البقره کې د تفصیل بیان شوی و. زمونږ په امت کې هم داسې ده، زمونږ په دین کې هم داسې ده، کله چې خشکي وي سوکړه وي نو باید مسلمانان هغه استسقا وکړي، او بیا د استسقا طریقه هغه مونږ مخکې په سورة البقره کې ویلي وه چې شرعي طریقه کومه ده. کله چې طلب کړی و دغه نه قوم دغه، نو انیدر بیاسا کل حجر وهته په امسا خپله باندې ګټه پن بجسد، نو روانې شولې راووتلې منه دغه ګټ نه اسنت عشرت عینا دورس چینی. د دې ګټ تفصیل مونږ بیان کړی و چې دا کومه ګټ دی څومره دی، او سیاحینو د هغې پوره تفصیل هم بیان کړی دی. او دا هم هغه ګټ و چې موسی علیه الصلات والسلام نه کپړې تختولې، په صحیح حدیث بخاری کې راغلی و. یهودو په نبی علیه په موسی علیه الصلات والسلام باندې دا بدنامه لګولې وه، په دې باندې د ادرا مرض دی، ادرا د خصیتینو یو مرض دی دا پړسېدلی، یا په دې باندې د برګې مرض دی. پی د موسی علیه الصلات والسلام مر بنی اسرائیل سره یو ځای غسل نه کو، ځان له به غسل کو، هغې پی دا بدنامه ولګوله. موسی علیه الصلات والسلام ځان له په یو ځای کې غسل کو، نری جنګې هم اغوستې ځکه عورت یې پټو. بهتره داره چې که څوک د پردې په ځای کې هم غسل کوي، نو په کار داره چې عورت یې غلیزه پټي، دا بهتره خبره ده. موسی علیه الصلات والسلام کپړې ویستلې په ګټ باندې خودې غټ ګټو، ګټ روان شو. موسی علیه السلام چې د غسل نه فارغ شو، کپړې بدلولې، کپړې اغوستلې، ګټ منډې کړلې. موسی علیه الصلات والسلام پسې شاته ورپسې دی او دا وایي صوبی حجر صوبی حجر، یې ګټه زما کپړې راکه، زما کپړې راکه. لار د بنی اسرائیلو ډیر خلک په یو ځای کې ناست، په هغې باندې ورتیر شو، نو د هغې هغه شک شبهات هم وتله. او دویمه خبره پکې دا وشوله چې کله ګټ ودرېده موسی علیه الصلات والسلام پرې راوګرځول په هغه امسا باندې، وی وهه خصم وی ته زما نه ګټ، ته زما نه کپړې تختې، نو دغه ګټ دې مراد دی. الله تعالی ورته ویل وی دغه ګټ یې له امسا دې راواچوه، اوبه نشته رې سوکړه ده. الله تعالی دولس چینې د هغې نه روانې کړلې. په سورة البقره کې مرته ویلي شپېتم آیت و پنځوسم آیت کې هلته کې دی فن فجرت روانې شولې، او دلته کې لفظ د انفجار دی، هلته کې لفظ د انفجار دی. نو دواړو کې بعضې مفسرینو فرق نشته یو معنی ده، او بعضې مفسرینو فرق ذکر کړی دی. انفجار لږې لږې اوبو راوتلو ته وایي، او انفجار ډېر اوبه راوتل. نو بیا تطبیق پکې دا دی، او نقطه پکې دا ده په سورة البقره کې لوی لوی انعامات بیان شوي وو، لوی لوی نعمتونه. هلته کې لفظ د انفجار ذکر شوی دی، او دلته کې لفظ د انبجاس ذکر شوی دی. خو فرق یې دا دی چې په سورة الاعراف کې ابتدایي حالت ذکر شوی دی، اول اوبه لږې لږې وې، بیا را ډېرېدلې نو ښې ډېرې شولې. نو په سورة البقره کې هلته کې بیا انفجار ذکر شوی دی. انیز ربی آسا کل حجر اوها پا امساخ پلوانی دا گٹی لره روانی شلی دا غینا دولس چینی قد علیم کل اوناسی مشروه هم یقینن پی جاندلو، علیم فمانا دا عرف پی جاندل، معلومو هر یویدالی تا مشروه هم گدر خپل زید عبود اسکلو. و ظلن علیهم الغمام او سای کلی و سور روست هم پاگی بانی دوریزی، و انزلن علیهم المنه او رالی گلی هم پاگی بانی المنه ترون جمین و سل و مرزان. الغمامه سورة البقره کې وضاحت بیان شوی، کله چې دیو میدانی تیه ترال هجرت یې وکړه، نو دوه ضرورتو ته ډېر زیات، یو آبادي نه وه، نو ګرمي ډېره زیاته وه، نو الله تعالی پرې وریځې راوستلې، نو د سور انتظام یې ورته وکړ. او غمام پوره وضاحت مونږ کړی و سپینو وریځو ته وایي، نو په دې کې تیاره وغیره نه وي، د سړي زړه پکې نه سړوبی کېږي، او یخوالی پکې د نور نه بچ کوي. الغمام. او دویم مشکلات بن اسرائیلو ته دا و چې د خوراک انتظام نه و، ځکه دیو خو مهاجر شوی، نو مهاجر خو ځان سره د خپل پټې په شا باندې نشي وړلی چې ویس یې ولده پکې ځان له څه وکړي. نو الله تعالی ولله خوراک بندوبست وکړه، من او سلوه من ترنجبین خواگه جاوله او یا د گبین په شکل باندې وشو او تاسو ته ما دا غیو مثال ویلو په لا سحر به کله دی را پاتې د نو سحر په ونو باندې بر دیو دا سی سیزونه پراته لکه واور سپین سیزونه پیښیو کله چې دا ټیم دی واست دې ټیم نه لګ مخ کې الګروستو دې ټیمونه کې ودی غرونه کې دا دغه چی دا خونان اغه سپین سپینوند کې سیزونه نسی نو خلک وی دا ترنجبین دی وای دا من دی دغه سی سیزونه وو خو لیکن په واپر مقدار باندې اغه بچره بل شي سره بری شریک کونه بس دغه من ګولې جوړ شو مزیدار شربت به جوړ شو او خوک چیز به جوړ شو مزیدار المن والسلوا سلوا مرزان ال دغه تاسو ته پوره تفصیل لري ویلې مرزان په الله تعالی دیو ته چیرې زیات کول پر غزه کې او دا په دسی علاقو کې کیږي زیات چې ال دغه د غنمي وربش او غیره دغه سی پسنونه زیات لې کیږي په هغه ځای کې دا نه و خو لیکن الله تعالی بغیر د دغه سی اسبابونه پیدا کړل ډیر زیات وو او هلته کې مې ورته ویل چې چا دا معنا ذکر کړی ده چې وراته مړزان نو دغه صحیح نه ده نو هلته کې دغه معنا مړزان به راتلل ډیر زیات وو دوی به رانیول نو چرګانو په شان ده کې نو بس حلالول بیا هغه به خوړل الله تعالی ورته دا ویلو ذخیره پکې نه کوي دوی ذخیره شروع کړل وای کېدې شي سبب یې نه یره دا شی وای ساتل پکار دي الله تعالی پی غنیمتونه کم کړل کلم کړل د ځان سره ظلم وکړ نور پوره تفصیل سورې وقره کې تیر شو وانزلنا علیهم المن و راولې ګلون پاغي باندې ترنجبین وصل و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم مونږ ویلې دوی ته خوراک کوي د مزیدار اغنه چې مونږ درکړې تاسو ته و ما ظلمونا او دوی هیڅ نقصان زمونږ ونه کولا کین کانو ان پوسو میز دیمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې نقصان خپل ځانون ته تاوان ورکړ ظلم او خپل ځان باندې ویز قیل له مسکنو هذه القريه کله چې ویل شو دوی ته اوسېږي په دا کلی کې و کلو منها خورې داغینه خوراک کوي حیث شیتم کم دی کې خوخه شي تاسو و قولو حتتن او وای کلمه را مپي حتتن ډیر ډیر شی اقوال بکریم په سیرین مونږ ذکر کړیو خو دا ټول نه کې بهتر دار چی حتتن بس په دقه کلمه باندې مکلفو د حدیث ته بخاری نه هم دغه معلومی بس په حتتن کلمه را مپي بس دغه مطلب و دخول الباب داخل شي دروازې د بیت المقدس تاسو جدن سیده کون کی الله تعالی ول فتح درکې او داغی جهاد پی پرست شویم کلا چی داغ پتح که یا ورنه نوازی نو سجده باو که نغفر لکم خطایا کم او با وف منگتاست گناهون استاسو سنزید المحسنین خام خازیات بکو ثواب دا خیستا عمل کون که المحسنین بی طاعت ثوابا تفسیر جلالین مانا کرده بی طاعت ثوابا الله تعالی تعبیداری چی رسوم را وقت لرم داغی پورا بدلوات لدر کلیشی الله تعالی بزیاد کی ثواب دا خیستا عمل کون که ردی پورا وضاحت په سورۃ البقره کې مخکې بیان شوی 98 نمبر آیت کې 95 آیت په بدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم نو بدل کې واغست را ظالمانو وینا غیر الذی غیر داغ نه قیل لهم چې دوی ته ویل شوی و دا اعتراض پراته دا غیده په مرته وکړه په غځ کې مرته ویلو چې دوی ته الله تعالی ویلو چې حتتون کلمه وای نو دل ده که وی پا بدل لذین ظلمو بدل اکلاله ظالمان و آغا کلمه غیر اللذی غیر ده هقی نچیدیو تاویل شوی و کم کلمه چیو تاویل شوی آغای بدل نکلاله بلکه بله بدل کلاله نو سوال بیارازی چه الله تعالی پی عذاب و دیراوسته آغای خونه ده بدل کلی نو دو معنی میرته کلی وی یو قول نمپسینین داره چه بدل پا معنی ده استبدله ده په بدل کې واغست له ظالمانو من هم ندیو نه قولا وینا غیر الذی غیر ده هغه نه قیل لهم چې دی تو ویل شوی نو دا غې په بدل کې بل واغستله هغه سوا حین ته تون پی شعیرتین مونږ له غنم وربشی په کار دی دا خبره وکړلې یا په عبارت کې تقدیر ده بدل الذین بدل کله ظالمانو من هم دینه قولا وینا هغه وینا بدل کله واخذو غیر الذی واخذو قولا غیر الذی قیل لهم او واغستله هغه وینا چې دوی ته ویل شوی و دا غینه علا بل وینا واغستله واخذو قولا غیر الذی قیل لهم پرسلنا علیهم نپس راولی گل منپاغی بانی رجزم من سمای سخ عذاب دا اسمان دا طرف نه سخ عذاب پی اللہ تعالی راوستا پا او دا دلیل پری بانی تبدیل دا قول شرعی نو دا غصر دا گناه دا دا عظیم گناه دا سبب دیر پار دا عذاب کم کلمات چی دا فشریت که منقول دی نو هم آغا شانت که لوستل پا کار دی اوال تا که مرتا حدیث ویلی و صحابی و نبی کلذی ارسلتا و رسول کلذی ارسلتا ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دې سیمه مرته نبی کلذی ویل پورا وضاحت بیان شوی او سورت الوقره نه 52 نمبر آیات کی رجزم من السماء سخ عذاب د اسمان طرف نه بر طرف نه ما کان یز دیمون په سبب دری چې د ظلم کاو واسالهم عن قريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت دا واقعوم ذکر شوی په سورت الوقره 15 پیتم آیات کی او دی آیات کی دی آیاتونو کې الله تعالی دغه تفصیل بیانې حاصل خلاصر تزویمه نور ال دکی سورت البقره کې ویل شوی الله تعالی بنی اسرائیل ته ویل چې تاسو ځان د پاره یو ورځ مقرر کړئ په هغه کې ود الله تعالی عبادت کوي بس هغه کې وزن پاره غوي د الله تعالی عبادت ته دی اول اختلاف وکړ په هغه کې بعضی ویل د هفته ورځ ده شنبه ورځ او بعضی ویل چې یک شنبه یې د اتوار ورځ په کار ده اختلاف یې پکې وکړ خو الله تعالی ته دا ویلی د موسی علیه السلام په واسطه باندې چې بهتر ورځ زما په نیز باندې غوره ورځ هغه د جمعې ده دا د عبادت دپاره مقرر کړئ دې کې د الله تعالی عبادت کوي نو د الله تعالی د غوره والی هیڅ قسم لحاظ یې ونه ساته اختلاف یې وکړ بیا یې ویل چې د هفتې ورځ شوله بس د هفتې ورځ باندې به موږ د الله تعالی عبادت کوو الله تعالی په نور کارونه حرام کړله او دا تاسو به بل څه کار نه کوئ ښکار وغیره کار و کسب زمینداره دکانداری دا هیڅ شی به نه کوئ د هفتې په ورځ باندې د الله تعالی عبادت به کوئ الله تعالی په امتحان دا وکړه چې دوی د دریاب په غاړه باندې اوسېدل حاضرة البحر بحر قلزم د هغې په غاړه باندې دوی آباد وو ابادیان یې وې نو کله به چې د هفتې ورځ شوله نو مهی به ډېر زیات راتلل په دریاب کې او کله به چې نورې ورځې وې په هغې کې به مهی نه راتلل پوره کم به راتلل یا به نه وو نو دوی په هغې کې حیلې وکړلې نو د جمعې په ورځ باندې بلختي ویستله او بیا چې کله د هفتې په ورځ باندې په هغې کې مهی راغلل په لختو کې بیا ورخ به ورته بند کړه او بند ختل په هغې کې وایي موږ خو مهی نه دي نیولې او د اتوار په ورځ باندې به تبیا راویستله وایي موږ خو نیولې نه دي لختې خو موږ جوړ کړی و د جمعې په ورځ باندې مهیم راغیستې دي د اتوار په ورځ باندې کونډې به یې ځوړندې کړلې د جمعې په ورځ باندې په کونډو په جالونو کې به مهی ونختله بیا د اتوار په ورځ باندې به راویستله درې ډلې پکې جوړې شولې یوه ډله دا وه چې هغې د دې بد کار نه منع کړل وایي دا مه کوئ الله تعالی به هم تبا کړي الله تعالی هم غرکۍ مه کوئ داسې دویمه ډله پکې راپاڅېدله د دې حق پرستو علماو ته یې ویلله وایي ستاسو دماغ خراب دي سړیه چې الله یې تبا کوي ستاسو پکې څه کار دی قرار شی دي کنه دا هر چا ځان له قبر قیامت دی او الله به یې تپوس کوي څه ستاسو په قبر کې خو نه سملي نو دې حق پرستو ته ویل چې دا دعوت موږ د دوو فایدو دپاره کوه یو خدا چې الله تعالی زموږ غاړه بنده نه کړي په دې باندې په قیامت کې موږ په دې باندې مجرمان نه شو قیامت کې موږ الله تعالی ته وایو چې الله موږ ته دعوت کړی و موږ د دې ګناه نه منع کړی خو دوی ونه نه منلې او دوی مداره چې کېدی شي کله چې ته بیان کړې کېدی شي بعضو باندې اثر وکړي الله تعالی د ګناه نه بچ کړي او منع شي د ګناه نه درېمه ډله پکې دغه وه چې دغه کار یې کاوه دا مایان نیوله الله تعالی په سخ عذاب راوسته دا قران کریم درې آیاتونه معلومی یو خو چا چې دا کار کاوه هغه الله تعالی تباک کړله شادوګان او خنجران ته الله تعالی جوړ کړله او دویم هغه خلق چې د نور ته ویل وای مې ولې منه کوي دا هر چا ځان له قبر قیامت دی او استادونه خردیو ته پوس نه کیږي وای خپل ځان برابرول په کار دی وای نور پرې داوه الله تعالی غم تبا کړی سخ عذاب ول الله تعالی ور کړی او کوم خلکو چې نهی عن المنکر کوله هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ دي نو دې آیتونو کې الله تعالی هم دغه واقعې ذکر کړي سورۃ البقره کې بیان شوی واسالهم تپوس کته دیونه څنګه دې تپوس کړي دې کې دوه مقصدونه دي یو دا چې په دې کې اشاره ده صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ته دا امی پیغمبر دی ان پړ دی لیک لوسه نشول کوله او د دې واقعا دای د چانه اوریدلی نه د لوستلی نه ده خو لیکن علما او د يهودانو ته وای چې تاسو دا غینو خبرې کنه الله تعالی ته پوسټ یو کا ته دې واست پوسو کچې ستاره پلار او د نیکه سره ته وځه بخلې شوی ما بخلې شوی د سیل کده ته چې بخلې شوی نه بخې د باندې والې شوی داسې شوی نو الله تعالی ته پوسټ کندارشتونه پیغمبر دی دویمه خبره تاسو ته ما په سورۃ المائده کې کړی و يهود دا واقعې پټ کړی و یو د مایدې واقعې پټ کړی و او دویم دا واقعې پټ کړی و زکه بدیو کی خوشرم وکنه دی د پلار او د نیکنه د مشران نه دغه پیدا خنجران او شادوغان ته الله تعالی جوړ کړی نو الله تعالی وی وسالهم ته دی د پوسو کته تاسو دا الک تاسو په دی علاقه کې دا څنګه چل شوی اغه سپیرشل کنه چیرې دته خو چا ویلی دا سړی خبر دی ښه وسالهم ته پوسو کته دیونه عن القريه التي فبارد کلی هغه کې فبارد خار هغه کې حاج کانت حاضرت البحر چې و اغه په غاړه دریاب باندې د غاړه دریاب باندې ته استعمال بحر قلزم کی مراد ده اې یادونه په سبته کله چاغي ورته ریدل وکړل په ورځ د خیالي کې د حد شرعینه د احکام شرعیه نه تجاوز وکړه اې ستاتهم شیطانهم کله چې راتل اغي ته مېد اغي یوم سبته په ورځ د خیالي باندې شرعان بالکل داګه پخکاره باندې پخکارو پډا غوانې و یوم لا یثبتونه او په کوم ورځ او کوم ورځ به چې خالی نه و لا تاتیهم نبرت للدیو تمیان کذالک نبلوهم کذالک هم دغسی نبلوهم ازمیخو که مونگ پدی باندی بی ما کانو یبسقون پا سبب ده دی چی دیو تیره دل ده حکم در الله تعالی نه در الله تعالی ده حکم نه ورتیر شوله و اید قالت امت من هم کل چی ویل ویدل دیو نالیمت تغیدونه ادنو بلو دلب سرا پاسی دل منع کول دره ما دلب سرا غلل وی سلی استاسو یسا وی دیو زان لگونه که وی تالی خونه که قرار شدی چی سکه الله دی غر کی و اذ قالت امه كلت ويل يدل منهم ذينا لما تعذون قوما ولنسيت كوا يقوم ت الله مهلكهم ان الله تعالى هلاكون كي راغي در دنیا كي او معذبهم عذابا شديدا يا عذاب ور كون كي راغي تا عذاب سخت په اخرت كي مهلكهم په دنیا او شديدا عذابا شديدا په الاخره قالوا اغي طويل اغنه عن المنكر چي کوله اغي طويل معذره الى ربكم دو پيدي مي طويل يو د پا دا کار مونږ زکه کو د پاره د عذر پیش کول خو په رب ته الله پران ته پوس کوي کنه چې ستا په کلی کې د ګنا کېدله سود کېده رشوتونو د الله تعالی د کتاب خلاف کېده او دغه سي بهایي و غاني بجاني وي خلکو روزنه نیولا دا بی دینی کېدله حرام خوړله نو تا ولی نه منکاو نو مونږ به الله تعالی ته قیامت کې وای چې الله تعالی مونږ خو دې مونږ کړیو لیکن زمونږ خبره نه منلې عذر به پیش کوو الله تعالی ته معذرتن الی ربکم د پاره د عذر او د بانی پیش کولو الله تعالی ته ولعلهم یتقون او دیم و مې دې چې دی وبچې ردی ګنانه ک الله سو صلی و نمنی یو به و منی دو به و منی درې به کې و منی نو پیدا بولور کی پرم ما نسو ما ذکرو به نو کله چې هر کله لیو ما هغه حکم د الله تعالی ذکرو به چې بیان شوی و دیو ته پاغي باندې دیو هغه حکم مونه مانا نو ان جن الذين ينهون عن السوء بشکل مونږه کسان چې منه کولې خلق کانی سوې د بدینه واخذنا الذين ظلموا او ونی ول مونږه کسان چې ظلم کړو بیا عذاب بئسین پډیر سخ عذاب باندې ما کان یفسقون په سبب د دیو چې دیو نه فرمانی کوله د الله تعالی د نه فرمانی پوج باندې الله تعالی راونی ول پرم ما عتو نو کله چې نه فرمانی وکړه دیو ما نهو عنه دا اغا حکم نا چی دیو منکلل شیو دا غینا دا اغا حکم نا پرمانی اوکللا قلنا لهم نمونگویل دیو تا کونو قردتن خاسی این شیطاسو شادوگان خاسی این زلیلا اللہ تعالی تی شادوگان جور کللا او سورت البقره کی را دی وجی منگویلیو چی اللہ تعالی تی شادوگان ولی جور کللا دا شادو چی نو دا انسان هم نده پا شکل دا انسان دیو انسان نده دی زناور چارپای ده نو دغه سی حیله چې دیو کولی نو هغه حیله داسې وه چې ظاهري طور باندې داسې ښکاره کېدله چې دا یو حرام کار نه دی داسې طریقه ولا جوړه کړې وه ځکه د جمعې په ورځ باندې لختي ویست الله ګناه نه وه او دغه سی د هفتې په ورځ باندې د اتوار په ورځ باندې مې رانیول دا خو ګناه نه وه نو ظاهري هغه خپل کار داسې ښکار کوله کدا چې د شریعت سره برابر دی خو لیکن په حقیقت کې هغه د شریعت خلاف وو نو دغه سي الله تعالی ته داسې ځونه جوړ کړ چې په ظاهر کې داسې ښکاری لکه انسان شادو داسې ده لکه د انسان په شکل باندې خو لیکن په حقیقت کې انسان نه دی الله تعالی ته داسې جوړ کړ او نبی رسول الله صلی الله علیه و چې داسې خلی مکوي لکه سرنګ چې هغه کړی کنه الله تعالی بس الله تعالی به تاسو متباکی الله تعالی به ادن الحیل په ادنا حلو سره حرام ده الله تعالی په ځان باندې محلالوي داسې مکوي حلی مکوي او د حلو پورا وضاحت مخکې ویلی شوی دی و اذ تأذن ربک وکله چې اعلان وکړه رب ستا لیبعثن علیهم چې مقرر وکي مسلط کوي په دیو باندې الی یوم القیامت یذر قیامت ورځ پورې څوک په مسلط کوي الله تعالی مې یسومهم هغه څوک چې رسی به دیو تاسو العذاب ناکر عذاب الله تعالی بیا دا اعلان هم وکړه چې ای يهودیانو تاسو خود الله تعالی خلاف وکړه الله تعالی د نشادوګانم جوړ کله خو لیکن د قیامت پورې چې څومره يهودیان نازي الله تعالی او په هغه خلق مقرره چې دی وخټه کوي په هر وخت کې به خوټه کوي مفسرین لیکلي دي اول په دې باندې یونان والا الله تعالی مقرر کړل هغه ته وکشدانیین ویل کېدل بیا په الله تعالی کلدانیین مقرر کړل یونان والا او بیا چې نسوارا په یوه مسلط شول په يهودیانو باندې دا غي په خپل منځ کې اختلافات راغلل جنگونه وکړل او بیا اخره امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وس په هم دغه مسلط دی د عیسی علیه السلام دراتلو پورې او بیا په عیسی علیه السلام شروع کی بس دا چې د الله تعالی د حکم نه خلاف وک او یو ځل الله تعالی ته ټارګټ شولې نو بیا دی الله تعالی پریګدینه د قیامت پورې الله تعالی یو ټکوي اوس په کوم ځای کې چې دا مومي دا ټکوي دی د الله تعالی خلاف کړی دی او الله تعالی داسې خپه کړی دی چې د قیامت پورې ته الله تعالی اوس نه راضی کیږي و اذ تعذن ربک وکله چې خبر ورک کله چې اعلان وکړه تعالی واسن علیهم چې خامخا مسلط کوي په دې باندې مقرره په دې باندې الی یوم القیامت تر قیامت ورځې پورې مې یسومهم هغه څوک چې رسی بدی ته سوال عذاب ناکر عذابونه ان ربک یقینا ربستا د یهودیانو نه په یو ورځ باندې نبی علیہ السلام د 200 نه واخله تر د 800 کسانو پورې مردار کړل باندې قریزه علال کړي وکنه دا سی بنو نذیر او شړل کنه بس دغه بد حال لري دی د قیامت پورې دغه حال لی. این ربک یقینا رفس لسریع العقاب خامخا زر سزا ورکون کړي سخ عذاب ورکون کړي زر عذاب ورکون کړي لمن عصاه سوک چې د الله تعالی خلاف و انه لغفور رحیم یقینا د الله تعالی خامخا رحم کون کړي ابخون کړي او رحم کون کړي ل اهل طاعته خپل تابعداران له بخون کړي او لمن عصاه سریع العقاب لمن عصاه انه لغفور رحیم ل اهل طاعته نو تابیداران ده پاره بخون کرین او ده نفرمانی کون کرو پاره عذاب ور کون کرین و قد طعناهم پی الارض اماما او تسو نسکل منگدی در پزمه که اماما مختلف پیدلی من هم صالحون بازی ردیون نیکان دی و من هم دون ذالکا او بازی ردیون سیوا دی ردیکانو نه بازی بکی نیکان مشتره ده نبی علیه صلی اللہ علیه پا زمانه که دیر یهودیانو ایمان مراولیو نو من هم صالحون و من هم دون ذالک او بازی ردیکانو نبکی علاوه دی قد طعناهم في الارض امما الله تعالى دی په ځمکه کې تقسیم کړل اوممن مختلف ډلې اوممن مختلف ډلې په دې کې پیدا شولې دا هم د الله تعالی تر طرف نه یو عذاب په دې باندې په دنیا کې اول په دې په منځ کې اختلاف پیدا شو اول تقسیم شول مختلف ځایونو ته لاړل الله تعالی دې لپاره تقسیم کړل چې دیو اتحاد او اتفاق رانه شي ځکه اختلاف په خپل منځ کې د عذاب دی نو اول الله تعالی پیدا عذاب مسلط که او چې مدینه نه نبی رسول الله میستله نو په هغه وخت کې هم دیو تاسو نس چول یو ځای تلاړ بل بل ځای تلاړ وقد طعناهم وتاسو نس تل مونږ دره په الارض فما کې هم من مختلف پیدا لین منهم الصالحون بعض ردین نیکان دی و منهم دون ذالک او بعض ردین سیوا دی ردین نیکانو نه د نیکانو نه سب کې علاوه مشتره او بلوناهم بالحسنات والسیئات او ازمی خوکا من پدیو بانی بیل حسناتی پا خوشالو سر و سیئاتی و تکلیپون سر لعلهم یرجعون دیر پارا چراو گرزی ده نا پرمانه نا پرمان ده الله تعالی تا لعلهم یرجعون من العسیانی الى طاعتی دیر پارا چی دیو راو گرزی ده ده نا پرمانه نا دیو راو گرزی تا بیداری ده الله تعالی تا حسنات خوشالی حسنات و نمرات نعمتون ده الله تعالی او السیئات النقم دیو جن تستمویل دیتا ابتلا بالنعم والنقم وی الله تعالی پی ډیر نعمتونه مقلل وخت په وخت باندې ډیر پاره چې دیو دا ګنا پریک دی د بی دیني نراشی دین د الله تعالی ته او کله پی الله تعالی عذابونه مراوستل چې انسانی نه په دی باندې بیا پویږي چې الله تعالی له پدې کې دا لګه مسکال را تراغه الله تعالی ته لګه صدا درکله سمشه کنه سمېږي نو بیا باید هم غرکوم و تباکوم هری نو الله تبارک تعالی پا دیو منی داو کلالا پا خلاپا من بعدیم نو پس پیدا شول من بعدیم رسول دیونا خلپون ناکار نایبان خلپون ناکار نایبان ناکار خلق الله تعالی پیدا کړل دی نه ورسول کتابه چې واخستو هغه کتاب لره په میراث کې یا خزونه عرض هاذ الادنا چې اخلی هغه عرض هاذ الادنا مال د ذلیل جون الادنا ذلیل او بیکار جون دی نو د دغه ساز و سامان واخلی عرض په رابانی چې زور راشي مراد تینا د دنیا ساز و سامان تی مراد دی نو عرض حال هاذ الادنا بس دغه روپی پی حاصلی او د روپونه علاوه نور مارونه پی دغه حاصلی د الله تعالی په کتاب باندې په یهودو کې دا مرض ډیر زیات شروع شوی او د الله تعالی کتاب تورات په غی کې تغییر او تبدیل تحریف لفظی تحریف معنوی دغه کې وکړه د سره پاره د روپو د حاصلولو لپاره او ټول قران کریم دا غینه زی په ځای باندې ډک دی بار بار مونږ دا ویل چې یحرفون الکلمه عن مواضعه د خپل زینه وکریمید الله تعالی بدلولی خصوصا په تورات او په انجیل کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات پکې ذکرو دغه حقانیت پکې ذکرو نو هغه به د خپل مشران د پاره بدلول د مولیانو ودا کار کو او په غی باندې روپې غی سری د خلکو نه یا خذون عرض هاذ الادنه خلف ناکر نایبان تراغلن یو د خلف او بل د خلف نو خلف تراشی دا په معنا د ناکر نایبان دی دیده کم خلپون ده خلپون نده ورسول کتاب میراث که واقعست کتاب یا خوزون عارض هاذ الادنه دیو حاصله اخلی پا کتاب ده الله تعالی بانده ده سامان ده دنیا الادنه زلیل جون او زلیل دنیا ده ده دی سامان پاقی بانی اخلی و ایاتیه موکراشی دیو تعارض مثل و حرام مال پشند ده غیبان نور یا خوزونه هنو دیو اخلی اگه داره ده سامانه ده یعنی یو زل یا دو زل یا دری زل دا خبره نده بلکه ننه مال در اختلاف کتاب بانی واقعسته سوال بیا مخلی بلور بیا اخلی او کراشی دیو تا عرضون حرام مال مثلهو پشانده دی اولنی بانده یا خودونه نو دی اغیل مخلی یو عرضم پده که صبر نکی علم یو خض علیهم آیا ولی نده اخی سلیشه دیو نمیساق پل کتابی کلک لوز پا کتاب در اختلاف کی د الله تعالی په کتاب کې ته مضبوط لوز غستلای شو هغه سره غلوز الله یقول علی الله چې نه بوید د الله تعالی په باره کې الا الحق مگر حق خبره وکي د الله تعالی په باره کې الا الحق حق خبره بوي او غیر شرعي کار بنه کوي مفسرین لیکلي دي آیات په شرح کې وای د الله تعالی په کتاب باندې پیسې غستل دنیا حاصلول دا په سورۃ البقره کې موږ دې تفصیل بیان کړو چې د دغه اجرت علی طاعات د دې حکم سره او کم قسمونه دي پکې پوره وضاحت تل کې بیان شوی چونکی روزه دا ډیر خلک به ختمونه کوي دا غي په واره کې صرف مسله وایو قاریان صاحبان نه خپه کیږي موږ مسله وایو تراو کې په ختم باندې اجرت غسل جایز نه دي تراو کې په ختم کول باندې اجرت غسل جایز نه دي او کم حافظ د قران کریم چې په تراو کې ختم د قران کریم وکي او په غیبه باندې پیسې اخلي مکروه تحریمی دي حرام کار دی نه جایز کار دی او علماي کرام لیکلي دي که قاری محترم بډه راوهلی وه او ویل چې دا چانس دی اوسه سیزن دی د روپو او بغیر د روپو نه ختم د قران کریم نه کو نو بیا په لنډو سورتونو باندې اخیری له سورتونو خویا دي تقریبا هر چاته یو مسلمان دی ورمخ کې شی او تراوی دی پاغي باندې وکي دغه تی غوړه دي زکه چې هغه په پیسې واغیستل دغه ثواب ونه شو چې دغه ثواب ونه شو نو تاسې شی واغیسته ستا په کېم ثواب ونه شو دغه لیکلی دی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی ان القرات لشیء من الدنیا لا تجوز د دنیا د پاره یو قرات د قران کریم کول دا صحیح نه دی جایز نه دی وان الاخذ والمعطي آثمانه کچاول روپی ورکلی او چاته واغی سری دوانه گوننګار دی د الله تعالی په کتاب باندې دا بن اخلی ابن عابدین شامی رحمت الله لیکلی اپ کی مسائل په څلورم جز او یو سل اتات یا نمبر صفه باندې هم د مسله شتري نو دا صحیح نه دی علم یو خذ علیهم ای ولی نو واغی سره شوی دیونه میثاق الکتاب کلک لوز په کتاب د الله تعالی کې چې دی نوې په الله تعالی باندې مگر حق خبره الله یقول فالله تعالی باندې نه جوړی دروغ الا الحق مگر حق خبره دی کیدا و درسو ما پیه او لوستری دی دیو اغه حکمونه ما اغا حکمونه پیه چې په کتاب د الله تعالی کیو دیو د الله تعالی په کتاب کې اغا حکمونه هم خلاص تلیو د الله تعالی په کتاب باندې پویدل یو مطلب مرده دا وای و در رسول ما پیه او لوستلیو د یهودیانو ما اغا حکمونه د الله تعالی پیه چې په دا کتاب د الله تعالی کې موجودو دیو د الله تعالی په کتاب باندې خپویدل او بیا هم دا کارونه کول دویم معنا امام قرطبی رحمت الله علیه بیان کړی دا او دم خمزیدار معنا ده و در رسول ما پیه ما هوه بترك العمل به والفهم له ودرسو ما هو كلل لريكلل ديو اغه حكمونه د الله تعالی په هیچ با کتاب کیو لريكلل ختم اکلل محو اکلل محو محوه بترك العمل به د الله تعالی په کتاب باندې عمل ونه ک والفهم له او د الله تعالی په کتاب دغه فهم صلیحا ځونه ساته الله تعالی په کتاب باندې پویدل بترك العمل به عمل پاغي باندې ونه کدا مراد ودرسو ما په و دار الاخرت و کور استانه چه جانت ده خیرون للذین خیرون للذین اتقون غور دینا کسان ده پار چیزان ساتیر شرک نه او خیرون للذین اتقون چیزان بچکی ده اجرت اغیستر نه پتراو بانده خیرون للذین احیت تقون چیزان بچکی مخ که ده مسئله بیان شوله کنه چه ده الله تعالی پا کتاب بانده بی پیسی اغیستلی نو کور ده اخرت چه ده الله تعالی کتاب پتراو کی ول ولی او دا وچ الله تعالی را ناراضی شي جنت را الله تعالی را کی نو دغه قاری شپ د پاره غوړه دي دروپونه ول دغه غوړه دي اپلا تاقلون آیتاسو عقل نه لري عقل ول لري لکه سوچو فکر وکي چې قیامت خره او کنه چې یو جوړه کپړې دلو کی او سرسایه دل درکی عام خلکو له نور روپیم نه ورکی سیره په سرسایه ورکی او بیا دا وای چې مونږ داخله مو د تراو باندې نه ورکوله نو دا قاری شپ ستا په دې کلی کې نن راغی کدا چرته په دې و ټولو مرکی پدې کېده وړو کې ماشوم سره الوی شو لس کال په مدرسې کې تیر کړله چرته دی ولې 2000 روپۍ ورکړې دي چې داری لاري کرای شوله په دې باندې ځان له تفسیر واخله دا کم قران کې چې سبق کوي ځان له بل قران په دې باندې واخله داری زور شوی په بل اختر کې له چرته جامع جوړې کړې دي د وسته او په یاد نه ده سرسایه ولا ورکی سرسایه چرته وانخلې دي خلکو ته دا د شخکار یو سپکوند کې دغه تخکار یو سپکوند کې د الله تعالی دین د سیمه کوي چې دا الله تعالی دین درون دی دا الله تعالی دین عزتمند دی د سیمه کوي چې خلکو د خلکو د پیشاړو هم د قری سرسایان مرسایان ته چې ناسي د کم مولای سی نو هغه ته بیا ډند مولا نه وګی مولا پلانې چره خود د سینمونه او ته بیا ډیر عجيبه عجيبه نمونه او ته بیا وي دا پسې کوي کنه خود دغه لس روپو ته ناسي شل روپو ته ناسي او وی جوړه جامع تر داږي چې ټوله میاش د 13 کړي چې څه شی وراکي او ډیر امامان د سری د اړو والا مولیان چی نو پای کې ډیر دا سیمي څوک رجیب نه نسوار راخلی کشکش کین دا چې دمان روپۍ راکي هغه ته ګوري الکه څه شی دی وکړه الله تعالی دین دی بدنام کړه څه چل کې مستغنی شد بس ته د الله تعالی په کتاب باندې پویږي دا دومره لوی قیمت د چردی قیمت څوک نشي ادا کول بس نار کین خو لیکن خلکو ته لاس منیسه خلکو ته وزان د سپک سپور نخ کاره کې او دا چې اخلی ته امامتی ولا کینو بیا ته دا وایا وای زه تاسو ته ناسی مدار نزه اخلم دا پریدم داسې نه سرسایه نیمال نه مال او پوره روپۍ راکوي صحیح خبره هغه جدا خبره ده بیا چې په امامتی باندې پیسې اغیستل یا په درس قران کریم باندې پیسې اغیستل اجرت چې ده علی طاعات ده صحیح ده کنه ده صحیح الله تعالی دین درس کوي مدرس ته په مدرسه کې ستاسو بچو ته سبق وایي نو دا وته وایي دا زه خیراتی نه یم استاد ویته زه سار نه مزګره پورې لګیم دا ته سبق وایم نو بیا متأخرینو دا غیر جواز خبره کړی ده خو هغه د دې وخت پیسې اغیستلې ولی یو عالم چې سحر نه لګیاره تر د مازیګره پورې دغه کوړمره دغه بچیان دي هغه بس خوري نو دا ټول وخت د الله تعالی دین توسګر کړی ستاسو بچو ته د الله تعالی دین بیانې نو ستاسو خود دومره وکي کنه چې رد د خرچه تاسو برداشت کړئ نو دا د سی بوته نه وای چې لکه وځه سوالګر ایم راغلی ما ستا بچی د سار نه مخام پورې وخت ور کړی زه دا کولای شم زه مزدوري کولای شم زه تجارت کولای شم هر کار زه کولای شم خو زه بن یم د دې لپاره چې د الله تعالی دین ستاسو اولاد ته بیان کړم نو بس زر سردا کوم د سی تاسو مال د اسی نه راکوي زر سره خو د دین سره زیات خد کوم بیا صحیح سورۃ البقره کې مونږه وضاحت کړو د دې مسلې افلا تعقلون آیت اسواقل نظرې والذین یمسکون بالکتاب او هغه کسان یمسکون چې هغه عمل کوي بالکتاب په کتاب د الله تعالی باندې تفسیر ابو سعود یو ډیره بهترین معنی هم پکې ولیدل و تمسکو د دې سمانه ده یعنی لم یتخذوه سببا للعقل اصل تمسک د الله تعالی په کتاب باندې ده مخکې د یهودیانو دغه صفت بیان شو کنه چې غید الله تعالی په کتاب باندې خوراکونه کول ختمونه دی اوکلله پلار دی مرشوي دی طالبان دی بوتله او ډوړې دی ولکړې ده او طالبان هم دغه سيدي روپي دی ول ورکلې نستا ثواب شو نه دغه وشو ولې دا خو خوراک به تلې وکنه خوراک به تلې خوراک ختمونه د خوراکونو ختمونه نو ثواب دغه ونه شو هغه خود خوراک د پاره ویلې او ډیر چې ډیر طالبان چې کله ختم نه بوزي هغه صحیح وایم نه په نیمه ګنټه کې چې وای قران هم ختم ک نیمه ګنټه کې قران ختمي دا سوای تاسو دا کما صدقه چې کې نو دا د سیوکا دا صدقه سیوکا چې دا دی جمعات والا لورکا چې دا په جمعات کې مصرف کی په مدرسه کې مصرف کی لوډ سپیکر په واخله بیټری په واخله جمعات کې اوړی دی او ګرمي ده مسلمانان جمعات تر دې وځ نه ناراضي په کور کې خلص پنکیل غولې خو مسلمانان خو ایمان به دغې کنه جمعات چې وګوري نو په هغه کې خلک ول دی وځ نه ناراضي چې بده کې ګرمي ده په یو یو کور کې دوه درې شمسیانی او بیټریانی غیستلې شوې دي پنکی پای کې لګېدلې دي نو خو دومره وکړي چې کلی والا دومره نشي کولای چې یو بیټری واخلي نو خیر دې ستا پلار یا نیکري په پاتشه ته ولا واخله الله تعالی ول اجر درکې ثواب بدل الله تعالی درکې والذین یمسکون بالکتاب لم یاخذوه سببا للاکل لم یاخذوه سببا للاکل د خوراک ذریعہ ونه ګرځول بلکې الله تعالی په کتاب باندې عمل وکا واقام الصلاة و پابندی کوي لمانځه درې یمسکون بالکتاب نو ورستو اقام الصلاة ولی بیان شو مفسرین په ګډیره بهترین نقطه ویل ده بهترین نقطه ده چې وای پیه اشاره الی ان بیان القرآن او درس قرآن کریم سبب للإصلاح والذین یمسکون بالکتاب د الله تعالی کتاب دی بیان ک په خپل دی په عمل وک نو اقام الصلاة وسبه معاشره به اصلاح طرف تلل شي د په خپل د مون پابندی وک معاشره کې وری هم خامخه تغییر او تبدیل به وکړه شي ان لا نزيع یقینا مونږ نه بربادو اجر المصلحین ثواب د داسې اصلاح کوونکو د الله تعالی کتاب چې بیانې او پاغي باندې پیسې نه اخلي د مون پابندی کوي تراوی کوي قارسی بخلی کینه د خلکو جیبون تب کینه ګوري نو د دغه سه نیکانو خلکو اجر الله تعالی نه ضایع کوي الله تعالی به تر دې خامخه اجر او عوض ورکړي خو ما خبر وکړه چې مسلمانان په بل طرف باندې وانړی د علماي کرامو سره ډیر امداد وکي کومکو سره وکي د قاریانو سره ساسو د جماعتونو امامان دي ستاسو په علاقه کې مدرسه ده نو هغې سره کومکو امداد خامخا وکي در مسلمانانو پرز دي مسلمانان به سره کوي خو لیکن دی موري صاحب ته او د قاري صاحب لپکار دي چې ځان د خلکو ته محتاج ونه ګڼي چې د علم او د دین چیرې د سپک د خلکو د ښکاره نشي عام په معاشره کې دا طالب او عالم چې خلک یې سپک ګڼي نو چې دغه ونه چې دغه مطلب میداري نور په مسلمانانو باندې دا فرض دي وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم اوس الله تعالی دا قبل حالت ته ذکر کوي دا بل رد دی پاغي باندې يهوديان به ویل مونږه بخلې شوی یو نو مخکې خو یو الله تعالی پاغي باندې رد ذکر کړ کونو قرده تنخاسین ستاسو نه خوشادوګان جوړ کړی وسنګه بخلې ته دویم رد الله تعالی په دې کې پاغي باندې کوي دویم رد په الله تعالی کوي وإذ نطقنا الجبل او کړه چې پورته کومګه وإذ رفعنا فوقكم الطور بل دې کې الله تعالی دغه ذکر ویل سوره البقره کې مخکې بیان شوی دی الله تعالی په کوه تور غرق دا پورته کړو تور غرق په الله تعالی پورته کړو دا موسی علیه السلام په وخت کې يهودانو په تورات باندې عمل دا ورو پرېخو دا په قلار باندې سستی په کې راتله نو دا احکام او د منلو د پاره په الله تعالی غر پورته کا په واسطه جبرئیل علیه السلام باندې چې منای کنه منای نو ال د کې مخ کې بار بار ویل شي دی ویل اطعنا مونږ چیرې ته ویداري کو سمعنا و عصینا یا بالکل منو او بیا وینم فرمانی وکړه چا په کې ویل منو چا ویل نه منو نو چا بچول منو مونږه دا غی په وجبانه الله تعالی دا غینه عذاب لري ک یا په هغه وخت کې ویل منو چې کله به عذاب لري شو وای مونږ نه منو دا خبره بیا وکړه وایز نطقنا الجبل او کله چې پورته کومږه الجبل غر لره پاته د دیونه کانه زله ګوی کې دا چترای و د سیوره کې چترای د پاته بيد سایه د سراغله په دې کې رد دی په چا باندې بازو دا لیکلی دی وی غر پورته شوی نه دی اسیر دیو نظر تر ښکارا شول نه نه الله وی دا غر می په داسې را پورته کړ کچا ترې چې بسړی پاسه باندې ودرېږي و ظنو یقینو کدیو انه واقع بهم ظنو په معنا دی چې یقین سره دی ظن چې یقینا را پرې وتون کړي بهم په دیو باندې دیدک پا عبارت کی تقدیر دی قلنا لهم منگا ویل لیو تا خوزو ما آتینا کم ونی سیاق کتاب چی مندر کرده تاستا بی قوتین پا کوشش سرا وزکو رو ما پیهی او یادوی اغا سر چی بدی کتاب کیدی پا درس و تدریس بننی وزکو رو بی ما پیهی یعنی پا غیبن عمل وکی لعلکم تتقون دیر پاره چی متقیان و پریزگار شی لعلکم تتقون دیر پاره چی اللہ تعالی دا عذاب نبد شی د دې پوره وضاحت په سورت البقره کې بیان شوی خذو ما آتیناکم د اخذ نه مراد څه دی د قوتین نه مراد څه دی او وذکرو ما فیه درس و تدریس ته نو سورت البقره کې پوره تفصیل بیان شوی اوس که واپس هم هغه تفصیلات بیا دې ځکه کو نو مشکل به خامخا جوړیږي سورت البقره درې نوي نمبر آیات کې دې وضاحت ذکر شوی و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا علی ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين دا دریم رد الله تعالی ذکر کوي پاغي باندې دی مونږ بخلې شوی نو الله تعالی پاغي باندې رد کوي الله تعالی د ټول د آدم علیه السلام د اولاد نه الله تعالی اللوز غستیو او بیا د لوز د یاداش د پر الله تعالی پیغمبران نه لګلیو د غسی خپل الله تعالی خپل طرف نه کتابونه را لګلیو او د آیات کې چې دا کوم لوز دی نو دا په مرفوع حدیث کې خونیش تره خو لیکن موقوف احادیث پرې کې شته هغه دار چې حاصل لغی داره د آدم علیه السلام د شانه الله تعالی د هغه ټول اولاد پیدا کړل په شکل د نروغ میګو باندې لکه نری میګی د سر چې په داسې شکل باندې الله تعالی د آدم علیه السلام د شانه ټول اولاد تر د قیامت پورې سمره راضی دای پیدا کړل او الله تعالی تلوز واغیسته الستو بی ربکم تاسو ما رب منی کنه می منی رب در رب خبره ده خا په صفت در ربوبیت منی ما منی کنه نو ټول ویل د آدم علی السلام اولاد ویل بلا بالکل مونږ الله تعالی ته رب منو نو دغه لوز د پاره بیا الله تعالی د آدم علی السلام نو واخله تر د قیامت پورې سلسله د انبیای علی السلام چې دغه لوز او توریا دی او الله تعالی خپل کتابونه را لېګل چې الله تعالی ومني په صفت در ربوبیت باندې د دې لپاره کتابونه راغلل او دغه سره د دې لپاره انبیای علی السلام الله تعالی را ولېګل و اذا خد ربک کله چې واخې طرف سم بنی آدم د بنی آدمانو نه د آدم علی السلام د اولاد نه مراد تنه انسانان دي من ظهورهم د شاګانو دغینه ذریتهم اولاد دغی واشدهم علی انفسهم او حال دا چې گواهان کله دیو دره علی انفسهم په ځانون د دیو باندې گواهان کله دیو په یو ول باندې الست ربکم چې از ساسو رب یم کنه قالون دیو تل بلا ولینا بلا انت ربنا اصل لسره ولینا ته خود مونږ ربی شهیدنا مونږ الله تعالی ردی گواهی کو او وس ان تقول یوم القیامت دا علت دی دا اذ اخذ ربک لپاره الله تعالی دا لو ذلی واغی سراغینا لئلا تقولو دیر پاره چې ونه وای یوم القیامت ر قیامت پر روز باندې انا کنا عن هاذا غافلین چې یقینا مونږ عن هاذا د مسلې د توحید د الله تعالی نه غافلین مونږ بی خبرو الله تعالی دو جې کرکړې دي الله تعالی دا لوز د آدم علیه السلام د اولاد نه ډیر پراغیستې چې قیامت کې بیا څوک دا بانه ونه کی چې دا خبر نه ومه نو الله تعالی دا لوز واغیسته او د دغه لوز د تذکیر د پاره د یاداشت لپاره الله تعالی بیا پیغمبران نه ولېګل پیغمبر د دیر پر راضی په عالم ارواح کې چې تا د الله تعالی سره کوم لوز کړی دی نو هغه پوره کا هغه زړه خبره ده زوړ سبق دی هغه یاد کا الستو بربکم اغه سومنه ده الله تعالی چې الله تعالی پغې کې ستاسو تربیت کړی دی اغه سومنه ان تقول یوم القیامت لی الله تقول دیر پر چې ونه وای یا کراهیت ان تقول ځکه الله تعالی دا خبره بده غنی چې قیامت پر ورځ باندې تاسو دا وای چې مونږ غافلو مونږ نه خبرو نو الله تعالی هم دا عذر ختم کړ ان تقول دیر پر چې ونه وای یوم القیامت لی قیامت پر ورځ باندې انا کنا عن هاذا یقینا مونږ د توحید الله تعالی نه غافلین به خبره او تقول انما اشرک اباؤنا دا دویم عذر الله تعالی ختمی دی الله تعالی دا لوز مینه نزه کا واغسته چې بیا چرته دا ونه وای تاسو عذر ونه کی د جهل چې زمونږ پلار او نیکته مخکینو خلکو تجربه زمونږ پلار او نیکه شرک کړو زمونږ نه مخکی کړو مونږ داغي اولادو نو مونږ داغي تابعداری کړی دا مونږ داغي تابعداری کړی دا نو الله تعالی دنه دا لوز واغستو پیغمبران راولېګل چې دا خپل پلار نیکه دغه بی دینه تابعداری مکوه دا باطل پرستو اقتدام کوا الله تعالی دا لوز واغستو دا غلوز د تجدید د پر الله تعالی پیغمبران نه ولېګل او تقول انما اشرک اباونه او یا الله تعالی دا لوز د دې پر واغستو چې ونه وای چې قین شرک کړو زمونږ مشران من قول مخکره دینه وکنا ذریه من بعدهم او مونږ او اولاد رسته دا غینه نپق تدینا بهم دې دې په عبارت کې تقدیر ده بس مونږ خدا غی ته بیداری وکړه بس ما پلار نکې چې سره د پاغیب سره روانو مونږ اپا تهلکنا بما فعل المبطلون نه آیا هلاکت مونږ په کار باندې کړه دې باطل پرستو خلکو زمونږ نه الله وی دا کار مې زکو که اصل کې وای ز خدا رب کوم بنی ادم من ظهورهم تاسو بار بار دا یو ټکی به کیوم الله تعالی دا لوز اغسته او د ټول ادم علی السلام دا اولاد نه خدا غی د تجدید د پاره بیا الله تعالی پیغمبران نه ولېګل دغه لوز یو ته بار بار وضعیت ک الله تعالی دغه لوز زکه اغسته او پیغمبران یې زکه راولېګل چې بیا څوک دا ونه چې ما پلار نکا شرک کړو بی دینی کړی و او بس ما خدا غی تابعداری کوله الله تعالی کتابونه راولېګل پیغمبران چې دا غوی تابعداری مکو دی پیغمبران تابعداری وک ابا تهلکنا آیت هلاکی مونږه به ما فعل المبطلون په کار باندې کړل زمونږ نه باطل پرستو وکذالک نو پسل آیات ولعلهم یرجعون او دغه سی په تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه لعلهم یرجعون دیر پارچی لعلهم دیر پارچی دیو یرجعون راو گردی عن کفرهم یرجعون دیو راو گردی د کفر نه هدایت ته راو گردی د عصیان نه پرمنبرداری ته راو گردی د ناحق نه حق ته راو گردی لعلهم يرجعون دیر پارچ راو گرزی ده کبرن وطلو علیهم نبا الذي آتیناه آیاتنا پن سلخ منها پات باهو الشیطان فکان من الغاوین دا سلو عرم رد الله تعالی ذکر که پا یهودیانو مننی وی منگ بخلی شویو خواه بخلی شوی ستاسو آغا مشر مولیسیب چه کمو بلعن بین باعورا دا غینا چه الله تعالی سپی جور کرده بخلی دسی لکه دا تاسو چه بخلی بخلی بدی توینو لکه دا تاسو چه دیر عجیبای بخلی اینو مانا دا شوره چه ستاسو علماء کرام دوم رضیت ناکارو چه اللہ تلا دا غینا سپی جول کردین کلو تا اللہ تلا سپی ویردین کلو تا اللہ تلا خرا ویردین تاس اللہ تلا بخلی تاس را بخلو خلقی وطلو علیهم بیان که ودیو باننی نبا اللذی واقع و خبر دا حقا چه آتینا و چه ورکلی منگا غیتا آیاتینا علم دا آیاتونو خپل آیاتنا علم آیاتنا علم دا آیاتونو تا اللہ تعالی ورکڑیو بلعن بن باعورا پر دیر روایت کراغلی دی دیر لوی عالمو دومره پر روایت کراغلی دی چی دولس در شاگردانیو دولس در شاگردان دا اللہ تعالی دین تا به دعوت ورکو ایمان تا به دعوت ورکو دیر عجیباتی و واقعات علمولی کلی دی خلیکن مختصر دول بنیغ داری چی دا غوخ بادشاہ و دا مال د مال رشوت یو تورکه مال یو ورکه دنیا لالچ یو ورکه نو داسې وکړه د موسی علیه السلام په خلاف باندې او درو د موسی علیه السلام په خلاف باندې کله چې یو ځل په سیلاړه نو دوه ته ویل وای دا سی وکړه بعض علماء په کې دومره لیکلی دي اگر که هغه په صحیح دلیل سره ثابت نه دي وای دا ته اسم اعظم یادو بس ته اسم اعظم په واسطه باندې وای چې کومه دعا وکړه الله تعالی به هغه قبلوله نو دغه زمانی دا بادشاہ پسې لاړه او دا یو ته ویلله د موسی علیه السلام د مسلمانانو د چا سره جنگ راغلی جنگ و جهاد لتلله نو هغه بادشاہ وله لالچ ورکه وای د موسی علیه السلام ته خیری وکړه وای دا زه نشم کولی دا خو حق پیغمبر دی د الله تعالی زه درته خیری وکړم بیا پسې راغلل بیا پسې راغلل اخیر د بلعن بن باعورا ښځه هغې ورته ویل چې دا رشوت تې واخله سره زر او سپین زر یې ورله راوړل مختلف واقعیت دی خو برحال دا چې بیا ته صرف د طریقه و خودله وای دا طریقه د مسلمانانو سره وکئ تاسو پې غالب نشئ خو رشوت یې واغېسته دنیا یې غوره کړه د موسی علیه السلام خلاف ته ودرېده د حق برس خلاف ته ودرېده الله تعالی وایي د هغه حال په شان د حال د سپي باندې دی سپی دا نه پېژني چې دا دوست دی که دا دشمن دی سپی دا نه پېژني چې دا د الله تعالی پیغمبر دی او که دا کافر دی هر چا ته غاپي به سپی په هر چا پسې نښتئ دغه سې کله چې عالم په بده باندې راوغوخته نو هغې جبه په هر چا پسې راویستلی جبه بیا په هر چا پسې راویستلی او په هر چا پسې بیا لګیئ د حرس د دنیا د وجې نه په دنیا کې په دې سپي کې صفت د حرس هم ډېر زیات دی یو اډوکی دی اډوکی خو لیکې نه په هغه اډوکی باندې بل سپی ورته نه پرېږدي نو په هغې باندې چې ډېر ټوله شپه جګړه کوي خو لیکن یو بل لینه ورکوي او غاپي بس دغسې کار کوي ډیر جت حرسناک دی سپه او علماء لیکلی دی وی دا طریقه تو خو دله ډیر ځان ته خلاص ک خولی کین د خځې په وجوانی گمراه شو بی دینه شو وی دا طریقه تو خو دله چې کله مسلمانان صحیح مسلمانانی او په گناهونو کې اخته نه نو پاغي باندې تاسو دا کېدل نه شي غالب کېدل پې نه شي نو داسې به وکړي چې کله ته دا مخامخ شي نو تاسو به خپل جنکی دا سنبال کړئ دا بالکل سنبال کړئ چونکه دی وخ مسافر شوی ډیر وخت په مسافرۍ کې شوی نو تاسو به تا اول دا جنکی را مخې ته کړئ جنکی به تر مخې ته کړئ نو دیو پاغي باندې نظر ولګي نو کله چې مؤمن مسلمان ګناه شي په ګناه کې اخته شي نو بس بیا تاسو پاغي سره جنگ وکړئ تاسو په غالب شئ دا طریقه تو خود له بهرحال هر یو چی علماء په کې ډیر تفصیل او وضاحت کړی دی خو لنډه دا چې هغه مولوی صاحب گمراه شو بیدینه شو بلعم بن باغوره نوم یې و دولس زره شاګردان یې و او لاړ تباه برباد شو وطلو علیهم بیان که بدیو باندې نه والذی بیان که تا په دغه یهودیانو باندې دغسې نور مؤمنان مسلمانان ته هم دا واقعه ووایه او علما کرامو ته هم دا واقعه بیان که چې ډیر زیات احتیاط دی وکړي آتیناه آیاتنا چې ورکړی مونږ هغې ته علم د آیاتونو خپل پن سلخه منها نو ووته د هغې نه پن سلخه منها بترک العمل بهی په د الله تعالی په آیاتونو باندې عمل پرېښوده انسلاخ په عربۍ کې وایي د څاروي نه پوستکی ویستل د څاروي نه پوستکی ویستلو ته انسلاخ وایه یا مار چې پوستکی ووردی نو هغې ته انسلاخ وایي په عربۍ کې دې ځای کې دا کنایه ده رسنه د الله تعالی د کتاب نه انکار وکړه عمل یې په هغې باندې پرېښوده په اتبعه شیطانو نو په ده پسې ولګېده شیطان پسې شاته ولګېده دله کې اتباع کنایه ده د لزوم نه شیطان دغه د ګمراه کولو دپاره په هغه پسې ونښتو نو په کانه من الغاوین شو د ګمراهانو نه الغاوین روایت په عربۍ کې اغوا په عربۍ کې ګمراه کېدل د عقیدې او د عمل دواړه هغه مخکینۍ عقیده یې پرېښودله عقیده یې خرابه شوله او دغسې مخکینۍ زوړ عمل یې پرېښوده ولو شئنا که غوښتلی مونږ لرفعناه بها نو خامخا پورته کړی به مونږ هغه لره خامخا پورته کړی به مونږ هغه لره پورته کړی به مونږ هغه لره مرتبه دغه بها د په وجې د عمل کولو د آیاتونو د الله تعالی باندې بها د الله تعالی د آیاتونو باندې د عمل کو نو الله تعالی وی که مونږ غوښتلی نو مونږ به دله پوره مرتبه ورکړې وه ولکنه اخلد الی الارض لیکن اغا کوس شو اخلد مایل شو الی الارض زمکی ته وتبا هوا هو او روان شو په خپل خواهشاتو بسې وتبا هوا هو د خپل خواهشاتو تابعداری وکړه نو بس چې د خپل خواهشاتو تابعداری کړه الله تبارک تعالی بیا دا وسې کینو وتبا هوا په مثله حکم مثل الکلب نو حال دغه پشان د حال لسپی باندې شو ان تحمل علیه کته حمله کې پاغه باندې یل حس نو بیا هم جبر او باسی هاو کیگی او تا ترکو که دا پریدیاغ دارا یل هست نو بیا هم جبر او باسی هاو کیگی بس دا سپی دا غحالی نو سپی تا او گورا طول ورد جبر او استلی ذالک مسئل القوم لذین کذبوا بی آیاتنا دا مثال دا قوم چه در رودن گرنی آیتون زمونگا پخصوصی القصصا نو بیان کتب دیو بانی دا بیان دا واقع دی خلق دا بیان کلا علهم یتفکرون دیر پارا چه سوچ و فکر رو کی دیر پارا چه سوچ و فکر رو کی علماء لیکلی دی په سپی چې دی یو خو دا چې سپی په هر چا پسې غاپي دویم داره چې لږ خوراک ورته ورواچی نو بیا غلی شي د سپی د نیولو طریقه څه ده یو سړی او د بل سره دښمني وه نو په هغه دښمن باندې نه شو غالب کېدلی سپی یې ساتلی او هم د هغې په وجه باندې به خپل حفاظت کوه د سپی په وجه باندې نو یو هوښیار سړی و د دښمن دا څوک به چې به د خپل دښمن پسې تا هغه ته طریقه وښودله وی داسې وکړه یو دړی غوښه واخله او یو ځل ماسخوتن لاړ شې د سپي ته یې ور واچوه صحیح ده اوس ته په لکونو روپۍ خلک چې خپل دغه دښمن ولي نو په هغې باندې خو ډېر روپۍ لګوي که نه خو صرف مسله څه ده سپی دی سړی د نقلارې اوده دی او بار چې دی سپی دی اوس د سپي د وجې نه دا نه شي ورتلی چې دا خپل دښمن ولي نو یو ورځ یو کیلو غوښه ویوړله سپي وغپلله وغپل خو ده ورته غوښه ور واچوله او سیده ترې راغې بله ورځ یې بیا ویوړله بله ورځ یې بیا ویوړله نو بس چیرې بیا دښمن یې په دې باندې ختم که کنه نو دې ځای کې معنه دا شوله چې د سپي دویم عادت داری چې لږ خوراک ورته ور واچوي نو بس غلی شي نو دغسې دغه طاغوتیان مولیان او دا پارلمانی پارلمان والا چې مليان کله چاغی ته لک سور کی نونه ولور کی نو بیا غلی شي لګ دا سه پس پکې لوی بل خاصیت دار چې پخپل هم جنس باندې حمله کیا پخپل هم جنس باندې حمله کوي دا آیات دا حق پرستو علما او مبارکی لګول دا ګنا ده دا عظیم جرم ده خود دا هغه خلق چې دا کم کار چاغه کړو چې دغه کار سوکو کی نو بیا دغه مثال ده بل دا چې خپل سپه اکثر چې ولټیو کې خیو کې هغه واپس سټی د الله تعالی پیغمبر په حدیث کې هم دغه ویلی دي وای سوک چې چاله یو تخپه ورکی او واپس ته هغه بیا غواړي نو دا داسې دی لکه هغه سپه چې ولټیو کې واپس بیا وسټی دا مثال هم دغه سره بل دا چې کله سپه په لار باندې لوانی نو دا خلطه مې زمکه تخکته کړی او هر شی بوئی دا هر شی چې در دغه وحی چې څه شی په دې زمکه باندې شتره کني شتره سوره ته میلاو شي کنه دا د سپی عادت دی که په ورځو باندې سفر کوي نو چې په لار باندې سپی رواني په زمکه باندې رواني دا خوله یې کته کړی دې زمکه دې څه شی براتوس میلاو شي څه شی براتوس میلاو شي دغه سی نو دا او بل دا چې په سپی کې دا عادت دی مرداره د حلال نه تو زیاته خوخی په کم دی کې چې مرداره وشي سپی بیاغي تر رسیدلی مرداري تر رسیدلی نو دغه سی کم مولا چې بيدینه شي نو هغه بیا مرداره حرام ډیره خوخی هغه بیا په دې باندې نه چې دا حرام او کده حلال دغه کار بیا کوي نو لنډه دا شول چې ډیر پلید شي رس په بل دا چې کله سپی میتیاز کوي نو تاسو به خیال چې خپو ته ورته کوي میتیاز ته دا سره پاره کوي ډیره پاره چې د پلید نشما او څوک را دا ونه چې دا ډیر پلید ته نو دا سي ډیر باطل پرست مليان بیا دا سي کارونه او کې چې په معاشره کې ځان خيسته ښکارا کې دا پلید نه ما خو چې میتیاز کولې نه خپم او چې تکړې و نه غسپی پشاند کی نو دا سي پاکي کپړې غوستل د خلکو سره بیا احسانات کول او دا سي د خلکو جلسې جلسونه لتلله ډیر پاره چې ما په دې بيدینه باندې پرده راشي او ما خلکونه پیژنې د سپی کې دغه خوونه دي نو دغه کار دی ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا مثال دا قوم دی چې دروژن غنی آیتونه زمونږه فقصصل قصص نو ته بیان کا پورا حق بیان دا واقعیا ترې خلکو ته بیان کړه الله هم تفکرون ډیر پاره چې دا خلک سوچ او فکر وکي نور علما او ډیر وضاحت ذکر کړی دی خو لیکن چون کې نا وخت لري نو دغه باندې ان شاء الله اکتفا وکړو سا مثلن القوم الذين كذبوا بآياتنا ډیر بد دی مثال دا قوم چې دروژن غنی آیتونه مونږه او ان پوسوم کانو یزلمون او په خپل ځانون باندې دی ظلم کوي څوک چې په خپل ځان باندې ظلم کوي الله تعالی دا مثال دا خلکو بیانې بد دی په مثال کې قوم هغه چې دروژن غنی آیتونه د الله تعالی څوک چې د الله تعالی آیتونه دا دروژن غنی نو خلک چې هغه په مثال کې ورکی الله تعالی دا ډیر زیات بد سړی دی نو دا الله تعالی آیتونه بد وګڼل وس دا مولی سی بوکنه خو لیکن وسه خلق په مثال کې بهش کې الله تعالی دا خوري عزت بد دی یو طرف ته مولی سی دی عالم دی نو کله او ته الله تعالی چې دا خر دی دغه مثال د خر دی چې عمل پیونه کی دا بیا رسته لکه خر الله تعالی دې مونږ ته سر دین بچو ساتي الله تعالی دې مونږ ته حق برس جوړ کی الله تعالی دې مونږ د حق تابع جوړ کی چې پټي پټي شو د الله تعالی په دین باندې خو لیکن توغوتیانو ته او بيدینو ته سرخ کته نکو او د دنیا په لالچ باندې د الله تعالی دین پرې نکتو ډیر خلق د دنیا په لالچ باندې لاړ تباہ او برباد شي او د الله تعالی دین پرېګدي وان پسوم کانو یزلمون او دی په خپل نفسونو باندې ظلم کوي څنګه ظلم کوي او پیسې واغستلې او ظلم یې څنګه کړی نه مفسرین وای وان پسوم کانو یزلمون به تکذیب د الله تعالی دین دروژن غنی د حق پرستو خلاف کوي نو په دغه باندې پزان باندې ظلم وکړي مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ هغه څوک چې هدایت وکړي الله تعالی هغه ته فَهُوَ الْمُهْتَدِ نو هغه لار موندون کړي او مَن یُضْلِلْ او هغه څوک چې الله تعالی گمراه کړي په ولای کې هم الخاسرون دا کسان تاوان ولدي دغه تاوانیان دي پوره تاوانیان دي دا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دا دویم زجر دی بل زجر الله تعالی بیانې غیتا ولقد زرعنا لجهنم او یقینا پیدا کړی موږ لري جهنم ار جهنم د پاره کثیر من الجن ډیر د پیریان نو ول انسو د انسانانو نه ډیر انسانانو او پیریان الله تعالی پیدا کړی د جهنم د پاره لهم قلوب دیو لر داسې زلون دي لا يفقهون بها چې نه پویږي پاغه باندې په حق سره نه پویږي پاغه زلون سره په حق باندې ولهم اعین او دیو د پاره سترګې دي داسې سترګې لا يفسرون بها چې نه ویني پاغه باندې حق ولهم اذان او دل غوغون اشتری لیکن لا اسمغون بها نوری پاغي باندې حق لره اولایک کلا نعامی لهم قلوب زرون اشتری خلیکن پاغي باندې د الله تعالی په دین باندې ځان نه پویا کی دغه سترګې اشتری لیکن حق بینی ویني غوغون اشتری لیکن حق پاغي باندې نوری نو الله تعالی زرات نه جهنم دغه پیریان دی که انسانان دی جهنم د پاره می پیدا کړی دی اولایک کلا نعامی او دغه په شان د سارو باندې دغه ډنګر دی بل هم ازل بلکې زیات دغه نه پنه پوی کی چې رچا عقل شتره دماغ شتره زړه شتره او د الله تعالی په دین کې باغی باندې سوچونه کی د الله تعالی په الله تعالی د دین لپاره په کار رانه ولی سترګې شتره خو لیکن د الله تعالی کتاب ته ځان وزګار نه کړ حق پیونه لیدا وګونه شتره خو لیکن په وګونه باندې د الله تعالی کتاب و نه وریده الله تعالی وی اولایکا دغه کسان چې سترګې شته دی غوګونې شته دی او زړونه شته دی خو لیکن د الله تعالی د دین د پاره نه استعمالی کل انعامې دغه په شان د سارو باندې دی دا ډنګر دی ډنګره الله تعالی دې ته ډنګر ویلی بل هم ازل بلکې دغې نه زیات دی پنه پوی کې ولې چارپایا د خپل پیدې او د نقصان ځای پیژندلی شي ساروې پیژني په دې ده کې واښه ډېر دی هغه ځای ته ور رواني په دې ده کې هم پیدا زیاته ده په دې کې پیدا کمه ده ساروي ته ته یو شی کې ده او په خوراکونو کې بعضې چیزونه داسې چې ته یو ته کېږي نو هغه یې اول بوی کي او بیا یې نه خوري هغه هغه خپله پیدا خپل نقصان څاروی پیژني خو لیکن د پیریانو انسانانو خپله پیدا او تاوان ونه پیژنده د الله تعالی د کتاب باندې ځان پویه کول د الله تعالی کتاب ته کتل د الله تعالی کتاب اورېدل په دې باندې دا د عذاب نه بچ کیږي نو دا خو در پیدا خبره ده کنه چې د الله تعالی کتاب واوري ځان پې پویه کې او دغسې په سترګو باندې ویني نو دا نه کوي نو دا خوره چارپای نه بدتر شو کنه چارپای ازان ځان د نقصان د زین ځان بچکی او انسان د نقصان زین ته ځان ورچی ځان او توره چي سو د نقصان زیته چې د الله تعالی کتاب زنه کې خو ځان د جهنم ته واچو کنه نو ډنګر ځان بچکی او دا ته ځان ورنځی کې غ دیته ولایک هم الغافلون دا کسان به پروا دي د الله تعالی د دین نه ولله الاسماء الحسنى خاص د الله تعالی لپاره دینونه خيسته الحسنا ده الله تعالی نمونه ډیر جت خیسته دي د الله تعالی نمونه ولی خیسته دي په کې خاص په سبانه راغله دي یو خدا چې د دغه نمونه اطلاق په غیر الله باندې نه کیږي ځکه د الله تعالی نمونه خیسته دي دویمه خبر در او په کم ځایونو کې چې لکه رؤوف الرحیم مثلا راغله دي د نبی صلی الله علیه و سلم په صفت کې راغله دي نو کم نوم چې کم صفت چې د الله تعالی لپاره صفت ثابت دي نو په دغه اعتبار باندې د مخلوق لپاره نه ثابت الله تعالی رؤوف الرحیم دی خود الله تعالی چې کوم رافت دی او د الله تعالی کوم رحمت دی هغه جدا دی د هغه نه چې نبی له سلام لپاره ثابت دی نو د الله تعالی د پاره چې په کوم معنا او په کوم صفت باندې ثابت دی نو هغه مخلوق د پاره نشته لري ځکه د الله تعالی نمونه خيسته دی دویمه خبره دار چې دا نمونه الله تعالی د خپل ځان لپاره په خپل غوړه کړی دی الله تعالی په دې نمونه کې هیڅ چاته محتاج نه نو ردی وجه نه د الله تعالی نمونه ډیر جت خيسته دی در موجدار چې الله تعالی نمونه قدیم دی حادث ندی دی او جنه دا خیسته دی ولله الاسماء الحسنى وخاص الله تعالی لپاره دی نمونه صفاتونه خیسته پدعوه بها نو دعا غواړي د الله تعالی نه دغه نمونه په واسطه باندې کله چې دعا غواړي نو الله تعالی ته د الله تعالی اسماء الحسنى وسیله کوي مونږ مخکې وپته الیه الوسیله د سوره المائده په دغه آیات کې مونږ تفصیل کړو یو وسیله ده د الله تعالی په نومونو باندې یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا ذل عرش المجید فعال لما یرید ذاته یا سمیع بصیر ذاته الله تعالی ستا د نومونه تا ته وسیله کوم الله زما دا کار وکه نو دا وسیله بالکل صحیح ده په دعوه بها یو مسله دا مونږ په پسالو اهل ذکر په مسایلو کې مو ویلی و او مخکې په یو ځای کې بیان شوی ده د الله تعالی په نومونو کې لپس د خدای د اشتره کنشتره لپس د خدای د الله تعالی په نومونو کې نشته رې د سیده خو لیکن تاسو ته ما پوره وضاحت دا غی کړم لپس د خدای چې دی نو دا ترجمه ده د لپس د مالک دا داغی د مالک لپس ترجمه ده لکه مثلا څوک داسې وایي چې الله تعالی پیدا کوون کړي نو پیدا کوون کې خدا الله تعالی په صفت کې نشته رې خو لیکن دا معنی ده د خالق دا د خالق معنی ده نو چا چې دا لیکلی دي څوک چې دا وایي او په دې کې ډېره زیاته سختي کوي چې چا لپس د خدای استعمال کړه نو دا بالکل د دین نه په دې باندې ووته نو دا صحیح نه ده دغه لیکلی دي مفسرینو لیکلی دي د الله تعالی باندې لپس د په الله تعالی باندې اطلاق د لپس د خدای کیږي په اعتبار د معنا د مالک سره چې دا د مالک معنا ده دا صحیح ده او دغه لیکلی دي جامع تفسیر جامع البیان لیکلی دی سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ نه په ترجمه ده بسم الله کې لپس ده خدای نقل لی الله یعنی ده الله معنی ده په پارسی کې په پښتو کې خدای کدا چا وای خو لیکنا بار بار دغه ویلم نه دی په کار په هر خبر کې لپس ده خدای ته وی اغه معنی ده لپس ده مالک بیانین وغه لپس ولې نه وی الله تعالی مالک دی الله دی رحمان دی رحیم دی نو دغلی کلی دی امام رازی رحمت الله تفسیر کبیر کې وای اما اطلاق لفظ خدای علی الله په هو جایزون دا جایز دی دا سه مستحب او فرض نه دی خو لیکن نفس جواز پکشته دی وای ځکه دا په معنا د موجودون کې سره دی په خپل الله تعالی په خپل موجود شوی دی او نور خلق هم الله تعالی موجود دی نو دغه وضاحت شته دی مخکې مونږ په یوه کې دغه ویلی دی او په مسایلو کې هم دغه ویلی دی ولله الاسماء الحسنى وخاصة الله تعالى لپاره ثابت دي اغه نمونه صفاتونه خاسته پدعوه بها نو دعا غواړي د الله تعالی نه بها په وسیله دغه نمونه باندې وزر الذين او پریک دیا کسان یلحدون فی اسمائه چې کګلیچ کوي په نمونه د الله تعالی کې په صفاتونه د الله تعالی کې سيجزون ما کانوا يعملون زر دي چې دوی ته وسدا ورکړل شي دغه مرونه چې دوی کوي یلحدون فی اسمائه چې د الله تعالی په نمونه کې الحاد کوي یلحدون فی اسمائه مفسرینو لیکلی دی د الله تعالی په نمونه کې الحاد کول یو طریقه ده چې د الله تعالی نمونه او صفاتونه بل چاله هغه ومني چې دا صفاتونه د الله تعالی لپاره ثابت دي خو غیر الله لپاره هم په دغه صفت باندې ثابت دي یو الحاد ده دویمه طریقه ده چې الله تعالی درا هغه نمونه بیان کړي چې د الله تعالی د شان سره مناسب نري د الله تعالی لپاره د څه ثابتول چې د الله تعالی لپاره ثابت نري هغه ولا ثابتول او درېمه طریقه داره چې د الله تعالی د بعضی اسماي صفاتونه انکار کول دغه هم او دا په کوم علماء لیکلي دي چې غیر الله له داسې نومي خودل چې هغه د الله تعالی صفتی بل چاله دغه سينومونه ورکول او دغه صفاتو له ثابتول مخکې دغه موږ بار بار وضاحت کړل دي علی اکبر نوم نه رسي محمد اکبر نوم نه رسي اکبر الله تعالی دی الله اکبر دا نوم نه رسي علی اکبر محمد اکبر محمد رحمان نوم علی رحمان نوم دا نومونه نه دي سي ځکه مخکې دا مونږ بار بار ویلي دي چې دا رحمان نوم د الله تعالی داسې دی لکه اسم ذاتی د الله تعالی لکه چاته چې الله نشي ویلی همدغسې چاته رحمان هم نشي ویلی نو دغه نومونه نه دي سي د چا نومونه چې خطای مستقل په د حدیث په کتابونو کې د دې لپاره بابونه دي نبی صلی الله علیه وسلم دغه نوم بدلاو نوم به نبی اسلام بدلاو مستقل عادت تر نبی اسلام چرچانم به خطا وې دا صحیح نه دا بدل ک او نه پرې کې څه ګناشتر نبی اسلام نو ډیر صحابه کرام نومونه بدل کړی دي د زنانو نومونه نبی رسول اسلام بدل کړی دي نو دا صحیح ده بالکل چا نومونه خطا یې غیر خپل نومونه صحیح کی او مونږ ته چې کم خلک رابطه کوي او پاره کې چرچانم خطا یې نومونه ته دا ویلې دي وخت پوخ باندې چې دا نوم ضرور صحیح نه ده او ډیر لمپ کې بدل کړی دی الله تعالی دې قبول کړي ولله الاسماء الحسنى وخاصة الله تعالى لپاره نمونه دي خاصتا پدغه بها نو غواړی دعا د الله تعالی نه د پدغه نمونه پوسیله باندې وزر الذين پرې د کسان یلحدون پی اسماءه چې کګلیچ کوي په نمونه د الله تعالی کې سجوج زونه زرد بدله ور کړی شری ته ماکان یا ملون دغه ملون چې دی کوي وممن خلقنا امته يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا او ده هغه چانه چې پیدا کړی دی مونږه امتون وړل ده يهدون بالحق چې بیان کړي ده حق به یادلونه فیصله کوي پاغي باندې چې فیصله کوي پاغي باندې الله تعالی وای ډیر خلک داسې شته دي چې ما پیدا کړی دی او ده الله تعالی په دین باندې کلک دی پاغي باندې فیصله کوي د دې صحیح حدیث کې تفصیل د دې آیات کې بیان شوی دی په صحیح حدیث کې هغه حدیث ته د بخاری نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ما د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اوریدل لا تزال طائفه من امتی قائمه بامر الله لا یزرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر الله وهم على ذلك الله تعالی دغه سی ډیر خلق می پیدا کړی دی چې الله تعالی په دین باندې ټینګ دی او کڅوک ته خلاف کوي نو بیا هم د الله تعالی دین نه پریک دی کڅوک سره مرګرتیا کوي کڅوک ته خلاف کوي او دا به تر د قیامت پورې هم دغه سی وي دا در قیامت پوری الله تعالی دغه سیوډه لساتی صحیح حدیث تیر بخاری و مې من خلق نو باځاغه چنه چې پیدا کړ دی مونږه امته نیړل دا یهدون بالحق چې کله کولار دی په حق باندې یهدون بالحق بیان کړي د الله تعالی د دین و به یعدلون فقای باندې فیصلې کړي ولذین کذبوا بیااتنا وکسان چې دروژن غنی آیتونه مونږه وسه دی کې الله تعالی اوس د ذکر کړي دس لورم زجر ده آکسان چی در اجن گنی آیتون از منگا سنست در جهوم زر ده را او بنی سمنگا غیدر من حیث الائلمون سنست در جهوم زر ده او رو رانس منگ پا قلار قلار بندی رانس منگا غیدر من حیث پداس طریقه بندی لا یعلمون چی دی پی نپویگی استدراج پاربای که دیتا وی چی یو انسان گناهونه کی یو انسان گناهونه کی و داغین توبه نو باسی پخپل گمراهی باندې ټینګ وی او دا وی وی کزه د الله تعالی بدی شولې او الله تعالی ته زه خوښ نه وې نو زه گناهونم کوم والله را لبیام نعمتونه راکې الله را لمال لاکې گاڑی را لاکې دکانونه را لاکې بچیو اورات اولاد را الله تعالی راکې نو دې ته وی استدراج خو الله تعالی ورو رانه سی په قلار قلار باندې رانه سی دا په ځان باندې پوی گینه دته خدا ښکاری چې بس زه د الله خوښ یم زکه مال د نعمتونه راکې کله چې سړی قربانی له سروې اخلي پاغي باندې خرچه کوي خو بیا پی چاړم راکېږي چاړو ته بیا تیر کوي او پاغي باندې بیا لالی نو داسې الله تعالی ورور رانسی ولذین کذبوا بیااتینا کسان چې دروژن غنی آیتونه زمونږه سنستدریجهم نو ورور زرد چې ورور به اونې سمونږه غیلره من حیث لا یعلمون په داسې طریقه باندې چې هغه پینې پویږي په داسې طریقه باندې الله تعالی مونږ رانسو